imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Zoezi la kubomoa majumba ambayo kinyume na sheria yaendelea katika maeneo tofauti mkoa ni Gitega. Raia ambao kwa sasa wanaendesha wanaendelea na kubomoa majumba yao wanataka serikali kuwapunguzia kodi kutokana na kupungua kwa ardhi yao. Na raia ambao wanatafuta hati inayothibitisha ubora wa vyombo vya usafiri wanasema kuridhishwa na huduma wanayopewa wakati huu, huku wale kutoka mikoani ya kuomba matawi ya kituo hicho yaweze kuzagazwa mikoani huko nchini kati. Na hapo kesho Jumanne kutandeshwa mtihani wa kitaifa unatoa fursa kwa wanafunzi kujiunga na elimu ya cheku. Baadhi ya wanafunzi wa jiji la Bujumbura ambao wanahitimu shule ya upili wanasema kuwa wamejiandalia vema mtihani huo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari ikamili. Wamiliki wa majumba yaliyo karibu na barabara kuu ya mji wa Gitega wako wanabomoa wenyewe majumba yao ili kuzingatia sheria ya ujenzi. Raia hao wanaeleza kwamba wanafanya hivyo ili kutumia kwa mara nyingine nyenzo wanazotua kwenye majumba yao. Hata hivyo, wanaomba punguzo la kodi ya ardhi kutokana na kwamba ardhi yao imepungua. Na kuendesha ujenzi sehemu iliyopigwa marufuku ni kosa la viongozi tawala, kama anavyoeleza aliyewahi kuwa waziri wa ujenzi Gaspar Kobako. Anaona kwamba viongozi wa utawala wanastahili kuzuia ujenzi wa nyumba aina hizo toka mwanzoni. Anaona pia kuwa zoezi la kubomoa majumba yaliyo kinyume cha sheria linastahili kutekelezwa kwa wote bila upendelevu. Waziri huyo wa zamani anabaini kuwa viongozi husika ndio wanapaswa kutoa ruhusa ya kuendesha ujenzi. Na hukumu zinatolewa na korti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zinazingatiwa kabla ya zile za korti za kitaifa. Matamshi yake kiongozi wa korti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kikao cha maadili na majaji pamoja na mawakimu wa korti za jijini Bujumbura Jumatatu hii. Nestor Kayobera anatolea wito majaji na mawakimu wa jijini Bujumbura kuheshimu sheria wakati wa kuendesha kazi zao. Tumsikilize. Kila sheria ya kimataifa ambao inchi imeidhinisha hapo hapo inakuwa katika sheria za inchi. Kwa hiyo kama unafahamu, Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jumuiya ya kimataifa ambayo inaendeshwa na sheria ya kimataifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anapozungumza kwamba kuheshimu sheria za inchi, lakini pia anazungumza kuheshimu sheria za kimataifa. Katika dhumuni yangu ni kuhakikisha kwamba kuna uhusiano mzuri kati ya mahakama ya Afrika Mashariki na mahakama za inchi. Sio inchi ya Burundi tu, lazima niona vizuri kabla ya kurudi Arusha. Ni vizuri kwamba nikutane na majaji na mahakimu. Katika kazi zetu kama majaji na mahakimu ni kuhakikisha kwamba haki za wanadamu zinaheshimika. Mahakama ile haiingii katika kesi za inchi, lakini inaangalia kama kweli kila kesi ambayo imetatuliwa, je, imetatuliwa kutokana na sheria? Kama itatatuliwa kutokana na sheria, lazima wananchi wanaweza wakaenda mahakama ile. Na ndio maana tumesema kwamba mwezi wa 8 tunaandaa kuja kufanya mafunzo ya mahakimu na majaji hapa Burundi. Kwa sababu tunafanya mafunzo kwa majaji ambao wako Arusha. Kitu kwamba ni vizuri pia tunapofanya mafunzo kwa majaji wa Arusha, lakini pia hapo hapo tufanye mafunzo kwa majaji wa nchi zingine. Kwa sababu kinachotakiwa ni nini? Ni kwamba tufanye jumuiya yetu iwe jumuiya inayoheshimu haki na sheria. Ndio ujumbe tumewapa kwamba katika kazi zao waendelee kufanya kazi kwa kuheshimu sheria na haki za wananchi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 26 tuendelea na taarifa hii. Wanafunzi wanahitimu shule ya upili wa jijini Bujumbura wanasema kujiandalia vema mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu unaotarajiwa kuanza Jumanne hii. Wanafunzi hao wanathibitisha kwamba walifanya mazoezi ya kutosha na kwamba hadi sasa hawajapata pingamizi yote isipokuwa orodha ya vituo ambako watafanyia mtihani huo. Baadhi ya walimu wakuu wanataraji alama nzuri kwa wanafunzi wao, ambapo wanaeleza kuwa walimu waliendesha mazoezi ya kutosha kwa wanafunzi wao. Na raia wanatafuta hati ya uthibitisho kuwa chombo cha usafiri kinatimiza vigezo, control technique kwa Kifaransa, wanasema kuridhishwa na huduma wanaopewa kwa ujumla wakilinganisha na hapo mwanzoni. Hata hivyo, kuna wengine ambao wanasema kuwa tayari wamepasi muda mrefu bila kupatishiwa hati hiyo. Wale kutoka mikoani wanaomba kuanzishwa kwa matawi ya kituo hicho nchini kati. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba asilimia 3 ya waathiriwa virusi vya ukimwi ndio wanakabiliwa na maradhi ya kifua kikuu, huku pia asilimia 3 ya hao wakiwa na homa ya ini. Takwimu hizo zinatolewa na shirika la waathiriwa virusi vya ukimwi baada ya kampeni ya kupima homa ya ini mwaka 2020. Jean Gapia, mwenyekiti wa shirika hilo, anasema kuwa kutabuniwa mradi wa kusaidia waathiriwa wa magonjwa hayo pamoja na waathiriwa wengine ili wasizidi kuathirika na virusi hivyo. Alifahamisha hayo Jumamosi wakati shirika hilo lilikuwa likiweka wazi yale lilitekeleza mwaka wa 2020. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7 dakika 27 la ziada sina isipokuwa ni kuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafina Kizimana, langu jina Moize Misago, na kutakia mchana mwema, kwa herini.